5 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obecny kryzys ekonomiczny na świecie jest większy niż ten z 2008 roku, twierdzi szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tej nocy w niektórych miastach odbędzie się drugie odkażanie miejsc publicznych. 80 lat temu NKWD rozpoczęło operację eksterminacji polskich oficerów. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 22 miliardów złotych, który ma wspierać gospodarkę w związku z koronawirusem. Program zatwierdzono zgodnie z zasadami złagodzonymi na czas pandemii. Nowy kryzys ekonomiczny na świecie jest większy niż krach z 2008 roku, twierdzi szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Krystalina Georgiewa apelowała w czasie wideokonferencji z szefem Światowej Organizacji Zdrowia o globalną solidarność wszystkich krajów i pomoc tym, których gospodarki najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Krystalina Georgiewa podkreślała, że już teraz na świecie sytuacja jest bezprecedensowa. To jest kryzys jak żaden inny. Nigdy jeszcze w historii Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie byliśmy świadkami zatrzymania światowej gospodarki. Mamy już recesję, która jest znacznie gorsza niż kryzys z 2008 roku. To kryzys, który wymaga od nas, byśmy wszyscy działali razem. W samych tylko Stanach Zjednoczonych w ostatnich dwóch tygodniach o zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło 10 milionów osób. Nadchodzącej nocy w niektórych miastach odbędzie się drugie odkażanie miejsc publicznych. Jest to zgodne z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego w tej sprawie. Odkażanie miejsc publicznych będzie odbywać się dziś w nocy w Warszawie, poinformowała Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Stołecznego Urzędu Miasta. W godzinach nocnych minionej nocy rozpoczęliśmy pracę o godzinie 22, zakończyliśmy około 4 nad ranem. Dzisiaj również polewaczki będą pracowały na ulicach Warszawy. Odkażane będą najbardziej uczęszczane obecnie miejsca, podkreśliła Karolina Gałecka. Te miejsca, w których prowadzimy nasze działania, to między innymi przystanki, wiaty, przejścia podziemne, również patelnia, wejście do metra centrum, okolice szpitali, między innymi przy ulicy Wołoskiej, zakaźnego przy ulicy Wolskiej, Dzieciątka Jezus, okolice sklepów. W Warszawie do odkażania miejsc publicznych używana jest wysoko ozonowana woda, która skutecznie niszczy koronawirusy i jest bezpieczna dla środowiska. Barbara Góra, Polskie Radio. 250 tysięcy Europejczyków wciąż czeka w różnych miejscach świata na powrót do swoich krajów. Obywatele Unii utknęli na granicy z powodu pandemii koronawirusa. Repatriację Europejczyków podsumowali ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów podczas dzisiejszej wideokonferencji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że dotychczas udało się sprowadzić 350 tysięcy Europejczyków. Trwają zabiegi, by przed Wielkanocą powróciło jeszcze 250 tysięcy osób czekających na powroty. To operacja trudna, bo wiele linii lotniczych wstrzymało loty, a kolejne państwa zamykają przestrzeń powietrzną. Podczas wideokonferencji minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował o działaniach Polski. W ramach Lot do domu, tej akcji, którą prowadzi ponad 750 obywateli Unii Europejskiej mogło wrócić do kraju. Za powroty Europejczyków do swoich krajów są przede wszystkim odpowiedzialne rządy tych państw, ale Unia może pomóc. Każdy kraj może aktywować unijny mechanizm ochrony cywilnej i wysłać samoloty, a Bruksela zwróci 75% kosztów za przelot. Jednak na pokład muszą być także zabrani obywatele innych unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony narodowej, został nowym prezesem Poczty Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Sypniewskiego. 80 lat temu NKWD rozpoczęło operację eksterminacji polskich oficerów. 3 kwietnia 1940 roku z obozu jenieckiego w Kozielsku wyjechały pierwsze pociągi wiozące obywateli II Rzeczpospolitej do Katynia. Sowieci na rozkaz Józefa Stalina zgładzili blisko 22 tysiące polskich oficerów. Według rosyjskiej historyk Galiny Andrijenko kierownictwo Związku Sowieckiego planowało zbrodnię katyńską już we wrześniu 1939 roku, gdy Armia Czerwona napadła na Polskę. Takim punktem prawnym początku katyńskiej tragedii był wrzesień 1939 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. Kwietniowe dni także uważamy za ważne w katyńskiej zbrodni, ponieważ właśnie wtedy rozpoczyna się przewożenie polskich jeńców z obozów do miejsc ich rozstrzelania, gdzie ich już rzeczywiście rozstrzeliwano.

w krainie geograficznej, która nie istnieje i nazywa się Poliście. A zatem notowanie 945 z marca 2000 roku na miejscu pierwszym, wtedy Red Hot Chili Peppers. Dwadzieścia lat temu na liście tak nam pięknie grało miejsce pierwsze Other Side i zespół Red Hot Chili Peppers. Miejsce drugie też było świetne. Ja przepadam za tym utworem. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do klubu miłośników Desert Rose, to proszę bardzo pisać. W tej naszej dogrywce cała prawda o liście przebojów trójki. I tak było 20 lat temu, ale te utwory mimo upływu 20 lat ciągle cieszą i ciągle świetnie się ich razem słucha. Klub miłośników Carlosa Santany. Everyone. forget about it. Marzena napisała: Santana to mnie zawsze podrywa z krzesełka, mnie też, a poza tym przypomina mi zawsze gorącą atmosferę tego koncertu w Dolinie Charlotte. Może ktoś z Państwa też tam wtedy był. Carlos Santana, Rob Thomas, Smooth, z listy przebojów programu trzeciego sprzed 20 lat. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trwa wieczór w programie trzecim, jest 22:30 i dziś... takie ogólne hasło po liście. Sięgam do tego notowania sprzed 20 lat i zastanawiam się, czy ktoś z Państwa jeszcze sięga od czasu do czasu po płytę Buena Vista Social Club. No. Rosero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Gran Rosero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Czytam Państwa refleksje i wspomnienia dotyczące Buena Vista Social Club i też poczyniłem wspomnienia w swojej głowie i przypomniałem sobie, że po raz pierwszy zachwyciłem się tą muzyką i to tylko w tej wersji. Zachwyciłem się tą muzyką słuchając programu trzeciego kiedyś wieczorem. Prezentował tę płytę Leszek Adamczyk. Przy okazji Leszku pozdrowienia. No a my mamy wieczór w Trójce i w związku z tym, że to po liście, to pomyślałem, że wspomnimy notowanie sprzed 20 lat. Grały no wtedy takie utwory. Throw me to my room.

living together. Come together, together, together. Got to get in together. Na wszystko przysięgam Państwu, że słuchałem wtedy tej listy z radia. I tak mi się nieprawdopodobnie podobał ten utwór w tej wersji z 99 roku, Carpet Crawlers, zespół Genesis. Zresztą w ogóle ta lista była wtedy tak poukładana przez Państwa fenomenalnie, że wszystkiego dobrze się słuchało. No a kiedy pojawiła się moja ukochana Tracy Chapman, no to byłem w niebie. Co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na Ja już miałem w głowie i w sercu Tracy Chapman i zapomniałem, że w kolejce do odtworzenia czeka jeszcze ta genialna polska kompozycja. Raz na milion lat to był zespół Republika. No to teraz Give Me One Reason. Jak tu nie wspominać archiwalnych list z rozrzewnieniem i z łezką w oku. Takie piękne utwory na liście 20 lat temu, w 2000 roku. Tracy Chapman, Eric Clapton, Give Me One Reason. Na dziś audycja, jak państwo wiedzą, ta nadspodziewanie długa troszkę nam się wywróciła do góry nogami. I ze względu na ten czas, który nas otacza i ze względu na informacje, które dotarły, i to chyba pierwszy raz w historii, kiedy pamiętam, że utwór, który miał rozpoczynać nasze spotkanie w tej godzinie, będzie tę godzinę kończył. I to będzie zespół Nazareth.